أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا دال سورة انفال تقريبا نن اخيري درس ده او دا اخيري دري آياتنا يا سلور آياتنا پدې کې ډېر تفصيلي احکامات بیانې دي د دې وجه نه بیګا ما صورت هغه ختم نکو. نلوم بنی آیات کې الله جل جلاله ترغیب ورګي جهاد او هجرت طرف ته نزمنن پا گی ترغیبم دے او داغی متعلق سا احکاماتم ذکر گئی. نو اللہ فرمائی ان اللذین آکسان آمنو چی ایمان روڑ دے صحابہ دا مکی والا آمنو چی ایمان روڑ دے وحاجرو حجر دیکھ لدے وجاہدو بی اموالهم او جہاد اکڑ دے پا مالون اخپلو سرا وانفسهم او بزانون اخپلو سرا فی سبیل اللہ بلا رضا اللہ کی. مال سر جہاد سشے دے نو دا اللہ پا دین کے مال لگول یو کتال دے یو جہاد دے. نو کتال وے لکی گی میدان جنگ کی جہاد کوشش تا ہوئی اگر کتال تم وے لکی گی دا اللہ دین دا کتال پا میدان کی اوچتے اگر تم جہاد وی او نور مکو باندے اموال لگی نو اگر تم جہاد وے لکی گی. نو جہاد لفظ عام دے ارچ اگر جدل تا کتال مراد دے ہو اکثر زیون کیتے کتال آنستے شی. نو مال سر کتال خپل مالون صحابو لگولیو او حجرت اکڑو حجرت سر مالون لڑل گورا جکم صحابان مکی تا لڑل نا تشتم اسی پارا کے برانچی کافران داغی پا مالونو باندے غالب شو. نو استیلا سران مال دا کافرانو شو داغی غلبش پا بیددی وجہ خدا پاک دی تا بیا فقیران ویلی دی چه دے فقیرانو تا پیغمبر تاوی ورکول پکار دی مال فیک دی تا ورکول پکار دی زکا دی فقیران دی دا دی مالونا و کورونا آغا دا مکی والا پلاس کی پاتی شو. دویم قسم د جهاد و انفسهم په ځانو خپل سره ځان پېښ کول الله دین ته. او یو دریم قسم د غدل ته ذکر نه دی او د هغه وخت ضرورت نو د جهاد دریم قسم د وخت ضرورت ته چې هغه جهاد بل کلم دی داغه متعلق لیکل کول مزامین او رسالی لیکل خلق او تیزی ورکو لغه د زمانه کې شتا او زمانه کې د دوه قسمو دا صحابه وکړي دی الله ذکر کړو هغه کسان چې دا جهاد په مال سراو پن ځان سره کړل دي خو فی سبیل الله فلا رضا الله کی دا الله د دین د سر بلنده لپاره کړل دي. نو تاسو په دې ارزه کې سړی تفصیل نشي کولای تفصیلی حدیث تاسو اوریدل دي چې یو مجاهد په خدای د قیامت پر زراو علی سر د سل کلم شو نو کلم شو به دې به خدای استاد پر دا ټکه به خدای پاک وځي دا غلط زما لپاره نو جهنم ته به وړي. یو سخی مالدار سړی عالم سړی علم به کړی سخاوت هغه به ډیر مالونه ورکړي خدا ټکه به غلطی چې ستاله پاره د الله د پاره بنین مال به امتلی او ځان به امستړي کړی او خپل سر به ام ورکړي خوځي به جهنم ده. نګوره دا ټکه شرط ته الله فی سبیل الله د چا د پاره کم ځکه پلار د الله کې د الله د پاره د الله د دین د پاره د الله دین ملاره پلاړه باندې سړی منزل تر رسي او مسلمانان پدې باندې خپل منزل ته اخرت ته ورسیږي. اذریا د پاره د سماعت ته پاره دا خرچه نه کړو دا کار صحابه وکړو صحابه هر کار د الله لپاره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو پره او کافر سره په یو جنگ کې لاندې وته جګړه کې لا کې لا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل تور ورزه ناغذر پا کافر باندې ورمنډکلا او اوچته کا او روی په ازمکه لاو د پاسه په کې ناست او کم لاس کې چې تور ونه اغا ایته واغست بادر سره نو چې کنه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه د پاسه شنه هغه د لاندې نه په ټوکانه ټکو هلي ټوکانه په ور ټکله نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پاسه د هغه تور هم واغست خپل هم لاس کې واغست او سټ ته ودرید کافر او توي زتا په جنم ته مسلمانانو سردارې لوی سړی طاقتور مې بهادر مې د سبب وو چې تا زلان دیو ما تورم تا سروا او تا زپره خودم ناغه ته ګوره دا زمونږ منشور دی چې مونږ دا میدان کې دلته خلق وجنو کافران وجنو نو دا د الله د پاره وجنو او چې هر کله تم لاندې کړې او تا کما توکو خلې نو لہذا اس کا تمہ وجلی نو دا ذاتی انتقام دا پارا بین وجلی او منگ دا اڈر دے چی کم تاسو جنگ کوئے میدان کی نو ابدا اللہ تعالی دا پارا کوئے نو بس اغوی وایت را تا کلمہ دا دین چی کم کس روڑے دا ہوا کی حق دین دے چی پا اغی کے دا سی خبر موجود دی دا اغی کلمہ ہوئے نو صحاباو اغی دا اللہ دا پارا کار کر دے فی سبیل اللہ فلارد اللہ کی والذین او آن کسان اغا انصار آوو چی زیور کلدی مہاجرینو تا نو صحابہ او زیور کلدی مہاجرینو تا او نبی علیہ السلام و السلام دا دی پا مسک مواخات قائم کلد مواخات رور ولی نبی علیہ السلام تقسیم کلد پلان کی با پلان کی سر پلان کی با پلان کی سر او دیر کل رویان سلوک اغی کلد تردی پوری چې حیات صحابه کې جلد اول کې یو واقعیم دی باره کې لیکل را چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سعد ابن الربیع او د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ مسکر ور ولی قائم کړو نو سعد ابن الربیع وته وی چې زما ګور ډیر مال په مدینه کې د مال په اعتبار سره پر اعتبار سره خلکو کې سیوا یم نته زما په مال کې نیم مال چې ده دا غوړه کا ځان له خوخ کا نو هغه واخله او پاتې شو زما دوه خزې دي نو چې زما په دوه خزو کې استاک کم خزه خوخي نو ته په هغه باندې کو ته کې د نزه باغې ته طلاق ورکم نو عیدت بتیر کې نو هغه به تاثیر نکاو کی چونکه د مکه خلک هغه زمیدار خلک او مال او جیدادونه مو د مکه وال خلک تجارتګرو شام او یمن تبه اسپار کول تجارتی خلکو خبر حل اغوتا د دې خبره ستو کو چې کچره ته دام غواړي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دینی رشتہ باندې که زما په دوو بیبیانو کې په یو باندې لاس کړي نو دام دتا طلاق به ورکم او تاسو را ویني کې اوشي عبدالرحمن ابن عوف وته بارک الله فی مالک و اهلک الله دې ستا په مالو کو اهل کې برکت واجه دلونی علی سوق ما ته بازار لارو خای بازار را دو خای نو ګور هغه ورته ستو کدايات ساده دیتا زمنګ پختو کې ورته ست ویل کی او کلک ستو بهر حل اغبی امرت کدا خبر یاد ساده چې د ست قبل اول دا واجب او لازم ندی چې تا ته سوق ستو کې تم صادر کې دي چې روټه خره ته ته کین وسره چې زو به خرونو خبرم ذہن ترالا دی خبرو تا قتل پکاری زمانگا پا معاشرہ کی بعد ٹیم پی نو دا سی بنکی اغا یو کس دا نیر نرا پوری ناس دو چه او روٹا اس رو لگو خود نیر نرا پوری بلکا سنو اغا تا پتا جی دیر اتلے نشی و تاویر ازر رو چه اس کا خطیز آوازی ولور کا سکیپ ہے بس اغا سر ٹوپ ووی پل سورا پوری واتا وتای کوم ځکه نن وای زم ما په خلک کې نه جتا ته ما د پوره نه چغه والی نو تاسو بهرحال نظریه ستم دایات ساده مناسب نه دی او سړی مطلب چاله ورکول کوي نو یاد زړه نه ویل پکار یا مطلب او باز ټیم کې کړه ته څوک ساتو کینو حالاتو ته قتل پکاري مطلب که ته وګې مې اوس درې بجې دی روټه خړلې شوې ده د وړي ګرمي دی خلک آرام کوي او هتا ته ساتو کو چې الګا روټه ما سره ایثار شه روټه خو راته تم صادر غورځه کټ کې کینې جوړ شراړ نو د صد قبلول غره دایا ساته یو دعوت ته یو صد ته دعوت قبلول ځان خبره دا او صد قبلول او بیا صد کې میات ساته دا خبره د ادب او د معاشره سره لازمی دی ځکه کوم صد کې امداسي وی باز ټیم کې تانه او کس کپلش لمغه 13 سه روزه کې نو یو ملګری مون سره ملګری مې د ولدار دی دکان کې سودا واغسته ناغه به پیسې ورکول هغه بناغسته ما غلغون ته اودت کار بلار مې بیا پوهه کوم غره د سړی طبیعت ته وګوري صد کې چې پوهه کې دا سړی د ځلنه مطلب او په خپل محبت سره او د ثواب ګټل غواړي نو ته خو دا هغه ثواب مخ خراب وکنه نو مې حالات او مقامات ته ګورم مې بعد ټیم کې وسړی سرسری ستو کینو هغه ځکه کی بیا صدر نه دی کې خپل پکار او ډډ نه لګول پکا نو مې ځلنه خبره کوله نه غوی ما وی چور به کم نه بس پدې ځان پوي نو بهرحال دی کې انسان خود بل زلپ بدبل پزله کې ناس نه کوي انسان له الله عقل ورکړي انسان پرې باندې پويږي تبلیغیانو اراده پته نه جوړه اراده د انسان زلګي خدایات ساده ده تاسو یو اراده یو اظهار د ارادي نه اظهار د ارادي جدا ده اراده جدا ده په اراده باندې ثواب ملاويږي په اظهار د اراده ستازل کې دادي چې سبا کهیر رازه نه زه په بل باندې ان شاء الله ته مرالان دې کوایم او دلته وی لیکا نو ګره په دې ثواب نه ملاوي په اراده باندې ثواب ملاويږي که ستازل کې اراده د تیښتې ده چې سبا په وختي پټي تزم او دلته د اظهار د سي روزي کو نو ګره په دې باندې ثواب په اراده ثواب ده یو په خپل باندې اظهار کول جوړ دي کزله کې اراده مې اظهار دې صحیح کو نو ثواب ملاوي نبانا علی سیزنو کے ست تکتل پکارین عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بارک اللہ فی مالک و آلک اللہ دے استاپ پا مال او پا اہل کے برکت واچے دلونی علی سوک مات دا بازار لا روخے بازار را توخے نو للس رضی سوا رضی تیرشینو سغولی ملی ادا کرنگی سو کچھ مجھ سامان مامان اگے واغست دا خوراکی بیا چې سره دې تیرې دې تیرې شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او رسول دې په کپړو باندې د زعفرانو لنګ لګیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی داسې دي ماهیم ماهیم عربی کې نبی علیہ السلام ته یې سہالت دي نبی علیہ السلام ته یا رسول الله د یو خزې سره مې دلته په مدینه کې وعده کړل کم کس وعده کین باغ باندې پلک پلک زمونږ په معاشره کې په پلک پلک ویښتوږي اوره ته کې پلکونه ګرځي اول تکي با زعفران او زعفران په لګې د نبی له سلام او ته داسې دي او یا رسول الله د انصار یو خزې سره مې وعده کړې نبی له سلام او ته اولې مولو وشاد ولی موکا اگر چې یو بيزه ولین علی ولی موکا نو دا وعده نارسته ولی ما هغه پکارین ولی ما بیا وکړه تجارت کې برکت هغه وی بیا دومره زما امید د تجارت نه پیدا شه کماوي چې زبدا کانه او چې تم نو داګه باندې بم سونه یا بچاندی دا بیا سونه یا بچاندی بس سشی تا بمیلاس زچو اللہ با کامیاب بولا نبارحال مواخات پوری خبر و دید وہ صحابو که مواخات و نبی علیہ السلام دو صحابہ کور کی وپاتی که دل دا دیتوی لکی کی دینداری رو رولی دینی رشتان دا نصبی رشتی نا مضبوط آدائیات سا دی اس با انشاءاللہ نور آیتونو کی مراز دی دا سخکاری جنن بیار سبق نخلاصی گی نو الله فرمای جهادو بیا مواله موان پسیم چې جهاد کړه دې په مالونو خپل باندې په نفسونو خپل باندې فی سبیل الله فلاره د الله کې والذین آو او هغه صحابه چې ځای ورکړي چې انصار دي ونصر ود دې امداد کړه دې اولایکا دا ټول کسان چې کوم دي دا صحابه مهاجرین او انصار بعضهم بعض د دینا اولیاء او بعض مخکې الله د صحابه او اعمال بیان کړو چه چا دا کار کړه دا کار کړه دې دې بارے کې یو مسله بیانې خود دې مسلې دعا مانی دي بعض د دینه د بعضو دوستان دي اولیاء جمع د ولید او په معنا د دوست مرضی نو صحابه بعض د بعضو دوستان دي د یو بل مدد بکې الله وي د یو بل نصرت بکې لکه څنګه ورپسې ما بعد کې مې ولایت هم کې د نصرت مسله بیانې یو مسله ده او دوما اولیاء جمع د ولید په معنا د وارثم راضی اولایک بعضهم بعض د دینه اولیاء او بعضن دا وارثان د بعض نور دي نو دا یاد ساته ها چې کله صحابه چې کوم صحابه هجرت کړو نو دا غي بار کې یو مسله دا بیان شو چې دې کې بعضه د بعضو دوستان دي د یو بل امداد بم کوي د یو بل نصرت بم کوي د یو سٹیټ دي د یو ملک دي یو صوبې د مدینی دي نو دی باندې د یو بل امداد هم پکار دی اله پکار دی چې د یو بل امداد هم کوي نصرت هم کوي سب مسلمانانو باندې لا سوجتاین نور مسلمانان را پسی اځمه مسله یاد ساتي دویمه مسله په هغه زمانہ کې دا و چې کوم صحابه بل نبی علیہ السلام بل صحابي سره دیر کلو دا اغا رو رجو کلو نو دیتا موالات ویلی کی د میراث دا پارا دری اسباب دی زمون پنیز بانی یو دا نکاح دا وجن میراث ملاوی درم دا نسب دا وجن میراث ملاوی او درم دا موالات او دا مواخات دا وجن میراث ملاوی نو جس کم صحابی دا بل صحابی سر نبی علیہ السلام دیر کلو نو اللہ پر مل بازی دا دین چی دی دا وارسان دا بازو دی نو چې کوم صحابي به نبی علیہ السلام د بل صحابي ور کړو نو چې یو به کې و پادشنه دا په میراث کې بده ته حصہ ملاوي دا ضرور ولای والا میراثو دته موالات والے میراثي زمونږ د امام سے پنځ باندې چې دا چا د پر مقرری حصے دي کاغی نی بیا ور پسې عصبات دي عصبات نسبیه دي زوید پلار دي رور دي تر دي بیا زویل ارحام دي او بیا د اغین ارستو رازا رازا نو زمونږ د امام سے پنځ باندې موالات او دوستانه چي دا عقد موالات دام د میراث ته پاره یو سبب دی نو د میراث درې اسباب دی نو هغه زمانہ کې الله جل جلال خدا خبره ذکر کړه چې کم د بازو د بازو دوستان دي بازي د بازي دوستان دي نو دویمه معنا دا بازي د بازو وارثان دي کپدی کې یو کس وپات شنو بل ته بد اغنه میراث ملاوي والذین آمنو دغه آیات ختم دو معنی می بیان کړي د صحابه او صفات بیان کړه دغه صفات والے کسانو کې الله وی دو خبرې دي یو بدی دی یو بل امداد کوي دوستان دي ا دویمه خبره ده چې یو بل وارثان دي یو بل نه به میراث موړي والذین آمنو هغه کسان آمنو چې ایمان راوړل دي ولم یهاجروا او هجرت نه وکړي لګو رسو صحابه هجرت دا زو چې هغه دوه هجرتونه کړو حبشې ته هم کړو مدینه ته هم کړو بعضی صحابه دا زو چې هغه یو هجرت کړو صرف مدینه ته کړو او بعضی صحابه او مسلمانان د نبی علی السلام دا زو چې ایمان خوراول خود مکینا د دارالحرب نه د کافرانو د ملک نه هغه هجرت نو کړي زکه مکه هغه وخت کې دارالکفر او کافران پکې دی راو دا هغه پلاس کیو نو د مسلمانانو متعلق خو الله تعالی تفصیل بیان کو چ هغه مسلمانان کم په یو سٹیټ کې پاتې کیږي هغه ته یو بل میراث ملاويږي د یو بل امداد بم کوي خو چې کم صحابه داسې دي او کم مؤمنان داسې دي چې د مکینه هجرت نه وکړي نو دا غي متعلق اوس تفصیل بیان نه نو الله فرمایي والذین آمنو هغه مسلمانان چې ایمان خوراول دي ولم یهاجروا هجرت نه وکړي د مکینه نو دا غي برکه الله وی مسله دا ده مالکم من ولایتهم من شی نشته د اې د مدینی والا خلکو اې د اسلامی ملک والا خلکو من ولایتهم د امداد د دینه من شی ان سه عیسا پتا سو باندې اس قسم امداد نشتا حتا یو هاجرو تر دې پورې چې اغه هجرت وکي نو جنا خپل ځان د کافر په ملک کې ډیر کړه دې نو کالت کافر سره مالی جګړه راځي مالی جګړې راځي نو په مالی جګړو کې دنیایي معاملاتو کې ته د هغه امداد پتا باندې لازم نه دی او که هجرت وکاو او یو دارالاسلام کې شنو بیا به هغه څنګه چې د دې اسلامي نور مسلمانانو ته امداد کینو د هغه بم امداد کې نو یو مسله را شو څنګه د ما قبل آیات می دویمه معنا بیان کړنو د دیم دویمه معنا بیانې نو الله وی دویمه معنا را ده هغه مسلمانان چې ایمان خوشته او هجرت نه کړي نو مالکم من ولایتهم نشته د میراث د دینه من نشته د استاسو باندې د میراث د دینه څه شي استاسو د غي مسکه د میراث مثلا نشته حتا یو هاجرو تر دې چې اغي هجرت وکي نو یاد ساته ها د میراث د پر درې اسباب چې څنګه په اغي میراث ملاويږي نو د میراث د منکه دو د پرم سلور اسباب دي یو غلامی ده داغه د وجنم میراث بندگی یو قتل دی یو زیر او لګید بلاری قتل کو زکه قاتل زیت به میراث نه ملایي یو اختلاف د دین دی یو مسلمان دی او بل کافر دی نو چې زوی کافر دی د مسلمان بلار نه ورته میراث نه ملایي او سلورم سبب هغه اختلاف د دارینو دی بلار زوی دی مسلمانان دی خو یو دارالکفر کې دی او بل دارالاسلام کې دی نو لہذا دی پلار تا دی زینہ نمیلاوی گی زی تا دی پلار نمیلاوی گی نو اللہ او پرمیل چه کم خو مسلمانان دی رشتداران ان دی خو حجرت اے ندیکلے نو چه حجرت اے ندیکلے نو مالکم من ولایتهم من شے تاسو باندی نشت دی میراز دا غین سشیست تاسو دا غی دا مسکے دی اختلاف دا دارے دنو دا وجنا چه ملکون مختلف تی یو اسلامی ملک دے او بل کافر ملک دے تاسو دا غی مسکی میراس نشتا حتی یو حاجرو تردی چی اغی حجرت کی او ملک یوشی نو بیاور تملاوی دیشی نو دو مانے شوی خان یو اسلامی ملک اسلامی سٹیٹ کی او مسلمان دیرن ندی بل ملک دی نو کد اغی سر مالی معاملاتو کی جگل راضی پتا امداد نشتا مسلمان بادشاہ بنے رو دیزی حلتنا زکا حجرت دا حجرت متعلق مسئلہ ہو رہے حجرت نبی علیہ السلام وی لا حجرت بعد الفتح خداغه ځان لمانا فتح مکه نه رستم نبی علیہ السلام وی حجرت نشته داغه مطلب دا دی چې د مکه نه اوس حجرت نشته ځکه مکه فتح شو دارالاسلام شو خو حجرت دا اوسم چې په یو ملک کې تخپل دین نشي محفوظ کوله تا ته حفاظت نه ملاویږي ستا دین په خطر کې کیږي نو د داسې ځان تعالی حجرت کول پکار دی اغه ټیم کې هجرت د ایمان علامت اگر چې ته مسلمان وې خو ته د اسلامي احکامات د میراث مسلې او د نور خبرې او پتا باندې د مسلمانانو کلک حکم لګیدل به الو چې کله به ته هجرت وکړو نو اغه وخت کې د ایمان علامت او اوسم کا اغه حالات جوړ شي یو طرف ته خالص مسلمانان بل طرف ته خالص دارالکفر او یو سړی راتلې شي او بیا د مسلمانانو ملک ته ناراضي نو دا اماره د کفر ده د دې ایمان به الوازیږي صریح د کفر فتوا به نشي ورکولې خو که هغه سه مکه او مدینه ول حالات جوړ شي او د بیا د مسلمانانو ملک ته ناراضي نو دې ته خو صریح کافر نشي ویلې خدا اماره د کفر د چره هجرت نه کوي نو به هر حال هغه وخت کې د هجرت د ایمان علامت نو احکامات هم دا چې کم کس هجرت نه کوي نو داغه امداد داغه خپل سمه مالی جګړې ال ترازی خپل کار دی کوي او دویم خبره ده کده میراث مسئله راشده دارالکفر کې ده فلاره دارالاسلام کې ده نو د ته میراث نشي ملاوي د زکه ملګونه مختلف دي زکه د اغي وجب الله رستو بیان کی کچری میراث ملاوي ده نو بیا ډیر نقصانات یو ولته بل دلته یو بل مسئله بیانې دي آیات کې و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر زده آیات بنیمګړ پریدو د درس بیا د آیات ختمی گینا اور پس مسائل تفصیلی یونی مایات دا بیا ہوئی دونی مایات اِنَّ الَّذِينَ يَكِنَنَا كَسَانَ آمَنُوا چِمَانِ رَوْلِ دَي وَحَاجَرُوا حِجْرَتِ کَلَ دَي وَجَاهَدُوا جِحَادِ کَلَ دَي بِعَمْوَالِهِمْ پَمَالُنُ اخْفَلُ سَرَا وَانْفَسِهِمْ وَپَزَانُنُ اخْفَلُ سَرَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا رَدَ اللَّهِ نریا انا اسمعتن دا الله دا پارا والذین واکسان اغ انصار صحابہ او وجدی زے ورکلے ٹھکانے ورکلے مہاجرین صحابہ ہوتا ونصارو امدادی کلے اولائک دا مہاجرین وانصار بعضهم بعض دا دوینا اولیاء و بعضن دوستان دا بعض نور دی اولیاء و بعضن یا وارثان دا بعض نور دی والذین و صحابا آمنو چیمانی روڑ دی ولم یهاجرو حجرت ندکلے دا مکین دار الحرب کی دا کافران ملکی دی ردی نو دا غی متعلقم دو مسئلے ما لکم نشتر تاسو باندے من ولایتهم دے امداد دینا من شئین سیسا حتی تردے پورے یو حاجرو چی حجرتو کی خطا سمائے امداد پا مالی معاملاتو کی ذکر اور پسی اللہو ایک دینی مسئلہ کے چاہ تلاس واچے دو او امداد او غاڑی نو ال تکی با بیا امداد کہے مالکم نشتره تاسو باندې می ولایت هم د وراثت د دینه د میراث د دینه من شین سیسا صبرخه حتا تر دې پوری یو هاجرو چې د هجرت کی وطن یوشي نو بیا امدادم کوي او میراث کې ولم برخور کوي یا ول ولین یان نه حمی یان کو تل متین یان نسین سدا عافیت پر اتر نصیب کې الله خیر برکت نصیب کې یا الله دنیا خیر درسونه مساتی جمعې شپې مرد مرد شهادت را نصیب یا الله کریم خدای کوم ظالمانو چې یا الله دا سیه ملغونه د نبی اسلام ګستاهی کړی چا په دې د دې په آزادولو کې الله کومک کړی دا زاده کړی د کوم موجوده حکومت ته یا الله خارجي کسان یا الله ټول تباہ او برباد کړي یا الله زموږ علما محفوظ کړي او دا کوړي د حقانی مشر عالم چې پاکستان هندستان کې دغه شاګردان دی بنگلاديش کې ذاتی او کال بر عمر کې اغم شهید کړی شوی د پچړو باندې وخل شوی اغتم دعا وکړه چې الله جل جلاله او تزات عالیه نصیب کړي الله تعالی قبر منوره کړي الله دنیا آخرت خسته کړي کریم خدای یا الله دنیا کې په یا الله دنیا کې پسمندگان پاتې شي یا الله خنی مخدای ته بهترین زندگی ورکړي یا الله بهترین زندگی ورکړي هغه ته آخرت کې بهترین زندگی ورکړي یا الله کریم خدای ته زمونه راضي شي خپل رضا نصیب وکړي صلی الله تعالی